De Wits IJzerhandel BV. Het adres voor de vakman en doe-het-zelver. Voorkom teleurstelling en laat u deskundig adviseren door Peno, Cor en Arthur. De Wits IJzerhandel voert onder andere de bekende merken Bosch, AEG, Hitachi, Elu, Dewalt, Zandvik, VBW en Stanley. Bovendien kijkt u natuurlijk iedere maand in onze speciale aanbiedingskrant met een scala ijzersterke voordeelaanbiedingen. De Wits IJzerhandel, Vijzelstraat 73 in Enkhuizen. Telefoon 12285. Met gereedschap van De Wit begint u blij aan elk groot of klein karwei.